Waffe, eine Waffe, eine Waffe im Sahara. Ein Name, Skottom i det här. Nej, men du, jag vet att jag ska aldrig bli som dem och du ska aldrig bli som dem.